پیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, بعض عورتیں بہت پاورفل ہوتی ہیں اور اپنے بچوں کے ابو پر حاوی رہتی ہیں اور اس طرح آدمی پریشان رہتا ہے, اس کے لیے کوئی تسلی کا سامان فرما دیجئے. اس میں گھبرانا نہیں چاہیے, واقعی بعض عورتیں زبان دراز ہوتی ہیں اور جو شوہر ہوتا ہے وہ بیچارہ شریف ہوتا ہے اور اس کی شرافت سے وہ ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں, ان کا ایسا کرنا ان کو سخت گناہوں میں مبتلا کرتا ہے, لیکن اس مرد پر ہنسنا یا اس کو بزدل سمجھنا یہ بہت بری بات ہے, بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ قیامت کے دن شریفوں اور مظلوموں کی چاندی ہے, جیت ان کی ہے. چنانچہ سورہ نساء کی آیت نمبر 28 کے تحت حضرت سیدنا صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی خزائن العرفان شریف میں بڑی پیاری روایت نقل کرتے ہیں, فرماتے ہیں, عورتوں میں بھلائی نہیں اور ان کی طرف سے صبر بھی نہیں ہو سکتا, نیکوں پر وہ غالب آتی ہیں, بد ان پر غالب آ جاتے ہیں. اب دیکھا کہ وہ جس پر عورت غالب آ جاتی ہے, یعنی جس کو تنگ کرتی ہے, ستاتی ہے اور مرد صبر کرتا ہے, اس کی تعریف بیان کی گئی کہ یہ تو نیک بندے کی علامت ہے, شرافت کی علامت ہے کہ عورت اس پر حاوی ہوئی. اور بعض صورتوں میں جو مرد غالب ہوتا ہے وہ گویا برا بندہ ہوتا ہے, کہ جو عورتوں کو دباتا ہے اس پر ظلم کرتا ہے, کہ جو ظلم کرتا دباتا ہے وہ تو ہر صورت میں برا ہی برا ہے. تو اس لیے آپ میں سے کسی کے گھر میں ایسا ہے تو مایوس نہ ہو. اس ضمن میں حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی قدس سرہ نورانی کی حکایت بڑی حوصلہ افزا ہے. چنانچہ ایک شخص آپ کی شہرت سن کر دور دراز کا سفر کر کے آپ کے مکان عالی شان پر حاضر ہوا, دستک دی, اندر زنانی آواز آئی کہ کیا کام ہے. اس نے کہا کہ مجھے حضرت سے ملنا ہے. تو وہ زنانی جو تھی آواز, وہ آپ کی زوجہ کی تھی, وہ بڑبڑانے لگی کہ میرا جو آدمی ہے وہ تو بڑا بے عمل اور بد کردار شخص ہے اور تم کیوں اس سے ملنے آئے ہو, چلے جاؤ, بیکار آدمی ہو. جب اس نے یہ آواز سنی تو بیچارہ بہت تذبذب میں آ گیا کہ یہ کیا, کہ میں نے اتنی ولایت کی شہرت سنی اور ان کی زوجہ ان کے بارے میں یہ جذبات رکھتی ہے. پھر سوچا کہ اب اتنی دور سے آیا ہوں تو ملنا تو چاہیے مجھے. وہ گھر سے پھر پلٹ آئے اور لوگوں سے پوچھا کہ حضرت خواجہ حسن خرقانی سے ملاقات کی کوئی صورت ہو سکتی ہے. تو کسی نے کہا کہ ان کو دیکھا تھا ابھی, یہ اس طرف گئے تھے جنگل کی طرف. تو یہ مسافر جو تھا وہ جنگل کی طرف بڑھا آگے, جب دور ویرانے کی طرف نکلا تو دیکھا کہ سامنے سے کوئی شخص آ رہا ہے, اس کے پیچھے ایک شیر چلا آ رہا ہے اور اس پر لکڑیوں کا گٹھا دھرا ہوا ہے. یہ اچمبے میں پڑ گیا کہ یہ کیا, یہ گدا تو نہیں ہے, تو شیر ہے, شیر ان کی لکڑیاں اٹھا رہا ہے, بیوی یوں کہہ رہی تھی, تو یہ معمہ کیا ہے. تو اب وہ تو روشن ضمیر تھے, ولی اللہ تھے, انہوں نے آواز دی کہ بھائی تعجب نہ کرو, سوچو تو صحیح, میں اگر اپنی بد مزاج بیوی کا بوجھ نہ اٹھاتا تو کیا یہ جنگل کا راجہ شیر میرا بوجھ اٹھا لیتا. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, کتنی تسلی ہے اس میں کہ وہ شریف آدمی تھے, بزرگ تھے, بیوی بدمزاج تھی لیکن برداشت کر رہے تھے اور اللہ نے ان کو کتنا بڑا مقام دیا تھا. تو اس لیے اگر بیوی تنگ کرتی ہے تو آپ پریشان نہ ہوں, اور چاہیں تو یہ ورد بھی کر لیں, یا مؤمنو, عشاء کی نماز پڑھ کر 1100 بار اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر یہ تصور جمائیں کہ میں عرش کے سائے میں ہوں اور میری زوجہ عرش کے نیچے ہے. پھر تصور میں اپنی زوجہ پر دم کر دیں, پھونک مارے, بات چیت کیے بغیر سو جائیں, انشاءاللہ عزوجل اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی. اب اس میں روز کرنا ہے یہ عمل، اتنا بڑا عمل نہیں ہے، اور جب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا یہ عمل جاری رکھیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد. علیجا یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اگر بیوی بد مزاج ہو تو آپ نے وظیفہ ارشاد فرما دیا، لیکن صرف بیوی ہی تو بد مزاج نہیں نا ہوتی، گھر میں جو بچوں کے ابو ہوتے ہیں وہ بھی بڑے ہی بد مزاج ہوتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، بعض اوقات مارتے بھی ہیں. تو ان کے لیے بھی اسلامی بہنوں کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں کہ وہ کوئی ایسا وظیفہ کرے جس سے ان کے شوہر درست ہو جائیں، شریف ہو جائیں. یہی عمل عورت کر لے اسی طریقے پر، نیز اگر یہ عمل کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، دونوں ہی کر لیں کہ 11 روز تک ظہر کی نماز کے بعد 1100 مرتبہ یا صبورو پڑھ کر دعا کریں. یہ عمل دونوں کر سکتے ہیں، یعنی کہ بیوی اگر بدمزاج ہے تو شوہر کرے، شوہر بدمزاج ہے تو بیوی کر لے. یا صبورو 1100 بار اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر دعا کریں، اور یہ عمل آپ کو، یعنی یہ عمل ظہر کی نماز پڑھ کر کرنا ہے اور مسلسل 11 دن تک کرنا ہے. بیوی بدمزاج ہے تو شوہر کرے، شوہر بدمزاج ہے تو بیوی کرے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.